أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Allah Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz. Ve madem ki yan yana geldik, madem ki bir araya geldik değerli kardeşlerim, inşallah bu akşam sizlerle Rabbul İzzet'in dini ile alakalı, özellikle bizlerin ihtiyacı olan bir mevzu, bir konu üzerinde durmaya çalışalım. Benim bu akşam sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ders konusu kardeşler, işte Selef'in menheci başlığı altında olacaktır. İşte Selef'in menheci. Elbette ki beni böyle bir ders yapmaya iten sebeplerden bir tanesi de, çevremizde özellikle akide hususunda herhangi bir problemleri olmayıp da menheç hususunda, kaide kural hususunda bir takım problemlerin varlığına inandığım insanlar olmuştur. Benim böyle bir ders yapmama vesile olan hususlardan bir tanesi bu. Bununla beraber bizim de selefin metodu, menheci nasıl, dinlerini yaşama hususunda nasıl bir metot, nasıl bir menheç izlemişler, ayrıyeten bizim de bunu güzelce öğrenmemiz, siz değerli kardeşlerle beraber bunu güzelce öğrenmek için inşallah dersin hazırlanma sebeplerinden bir tanesi. Rabbim bu acizane küçücük çalışmamı hayırlara vesile kılsın diyorum. Ve konuya başlamadan önce özellikle Rabbimden kendim için bu mevzuyu güzel izah edebilme açısından bana kudret ve kuvvet vermesini, sizlere de güzel bir anlayış, dinleyen kardeşlerimize de güzel bir anlayış, hüsnü fehm, hüsnü kabul nasip etsin de arkadaşlar. Muhterem kardeşlerim, hiç şüphesiz ki bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, kavrayan ve onu istenildiği anlamda, şekilde tatbik eden, yaşayan selefi salihin idi kardeşler. Bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayanlar, kavrayanlar ve yine onu istenildiği anlamda tatbik eden insanlar, unutmayınız ki selefi salihin idi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dost ve arkadaşlarıydı. Çünkü selef denilince değerli kardeşlerim, öncelikle ve özellikle bu insanlar akla gelir. Selef bildiğiniz gibi öncekiler anlamındadır. Bu dinin bidayetinde bu insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan insanlar, onun arkadaşları, Allah Azze ve Celle onları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş olarak seçmiş ve onunla beraber mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla selef denildiği zaman değerli kardeşlerim, özellikle ve öncelikle aklımıza gelecek olan Allah Resulü'nün yakın dost ve arkadaşlarıdır. Değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle o insanları insanlığın içerisinden seçmiş hemen hemen her hususta kendilerini sonradan gelenlere örnek bir topluluk yapmıştır. Sahabeyi insanlığın içerisinden seçmiş, onları hemen hemen her hususta, ki mübalağa yapmış olmayalım, hemen hemen her hususta kendilerini sonradan gelenlere örnek bir topluluk kılmıştır. Çünkü onlar kardeşlerim, inançlarını, amellerini ve ahlaki değerlerini Risaletin ilk fışkıran kaynağından alıyorlardı. Onlar vahyin inişine şahit olmuşlardır. Bir takım mucizeler görmüşlerdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dili ile de hepinizin bildiği gibi açıkça, umumen ve hususen cennetle müjdelenmişlerdir. Onlar her hususta doğruya tabi oldukları gibi kardeşler, doğrulukları sebebiyle de binlerce insanın hidayetine vesile kılınmışlardır. Ve yine onlar kardeşler, Kur'an'ın ve sünnetin açık ve net mesajlarına göre kurtulacak olan taifenin kendilerini örnek alacağı bir taife olarak adlandırılmışlardır. Yani bir adres gösterilmişlerdir bu anlamda. Kurtulan taife için, kurtulmak isteyenler için bir adres gösterilmişlerdir. Kimler? Selefi salihin, selefimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dost ve arkadaşları kardeşler. Ve yine onlar Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu gibi وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَس۪يرًا. Ey her kim hüda kendisine beyan olunduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu döndüğü o yola bırakır ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesiyle sahabeyi, kurtulan taifenin mutlaka ama mutlaka onların yolunu takip eden insanlar olacağını anlatmıştır. Zikri geçen bu ayeti celleye eğer dikkat ettiyseniz kardeşler, Allah-u Teala müminlerin ilk halkası olan sahabeyi zikrediyor. Onları medhediyor. Onların yoluna tabi olunmadan asla kurtuluşun olmayacağından bahsediyor. Ve bununla beraber yine ayeti celleye dikkat ettiyseniz, onlara muhalefet edenlerin kötü bir akıbeti boylayacağı anlatılıyor ayeti cellede. Her kim müminlerin ilk halkası ki sahabedir bu, selefi salihindir bunlar, onların yolundan kim yan çizerse onu döndüğü o yolda bırakır ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yoludur. Ayeti celile kardeşlerim Nisa suresinde 115. Ve yine hatırlayacağınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin en hayırlıları benim muasırım olanlardır diyor. Ve ondan sonra gelenlerdir diyor. Burada ilk altını çizeceğimiz yer, Buhari'de zikri geçen bu hadis-i şerifte, ümmetimin en hayırlı nesli benim muasırlarımdır diyor. Benim ashabımdır diyor. Selefi salihindir diyor değerli kardeşler. Ve yine hatırlarsınız, sürekli anlatmış olduğumuz, dile getirmiş olduğumuz bir hadis-i şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudiler dinleri hususunda 71 fırkaya ayrıldılar. Bunlardan bir taifesi kurtuldu, 70'i cehennemlik oldu. Hristiyanlar da 72 fırkaya bölündüler dinleri hususunda. Onlardan da bir taifesi kurtuldu, 71'i cehennemlik oldu. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Bunlardan da bir taifesi kurtulacak, 72'si ateştedir denildi. Ve sordular ya Resulallah menhum, kim onlar? Kim o kurtulacak olanlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetin birisinde huve cema'a, o cemaattir diyor. Diğer bir rivayette ise ma'ana aleyhil yevmel ashabi. Onlar bugün benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir buyurdular. Hadis Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde, İbni Mace'nin süneninde, Ebu Davud'un süneninde ve Şeyh El-Elbani'de, Allah kendisine rahmet eylesin, Silsiletü Sahih'a hadisi sahihliyor. Yani sahih bir hadis kardeşler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben size dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. İçinizde yaşayanlar ileride birçok ihtilaflara şahit olacaklardır. Sizler benim ve benden sonraki raşid halifelerin yolundan sakın ayrılmayın. O yola azı dişlerinizle sımsıkı sarılın, tutunun. Aman ha, sonradan meydana gelen işlerden sakının. Çünkü bunlar dalalettir diyor. Tirmizi'nin süneninde, Ebu Davud'un süneninde, İbn-i Mace'nin süneninde ve Ahmed'in müsnedinde değerli kardeşlerim. Hadis sahih. Bu ve emsali delilleri çoğaltmak mümkündür kardeşlerim. Bu ve emsali delillerin bizlere vermiş olduğu mesajı gayet açık ve nettir. O da şudur. Dinini yaşamak isteyen kim olursa olsun, ister bir fert olsun, ister bir cemaat veya herhangi bir topluluk olsun, bu kimselerin kurtuluşu ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine ilk elçilik yaptığı o insanların, yani sahabenin yoluna, metoduna ve menhecine uymakla mümkün olacağıdır. Mesaj budur kardeşlerim. Bize anlatılan budur değerli kardeşlerim. Diğer bir ifadeyle kurtuluş ancak selefin yoluna uymakla mümkündür. Kısa ve özlü bir ifadeyle kurtuluş ancak selefin yoluna uymakla mümkündür. Sahabenin yolunu izlemekle mümkündür değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi unutmayınız ki selef denildiği zaman öncelikle ve özellikle bu ümmetin ilk halkası olan sahabe akla gelmelidir. Selef denildiği zaman özellikle ve öncelikle bu ümmetin ilk halkası olan sahabe akla gelmelidir. Çünkü bizim önceliklerimiz ve geçmişimiz onlardır. Öncekilerimiz ve geçmişimiz onlardır değerli kardeşler. Öyleyse şuurlu ve basiretli bir Müslümana düşen, kurtuluşa eren o taifenin yolunu, metodunu, menhecini bir an önce öğrenmesi ve ona uygun hareket etmesidir. Yani selefin yolu kurtuluştur dediğimiz zaman, selefin anlayışı kurtuluştur. Selefin menheci kurtuluştur. Selefin fehmi kurtuluştur. Selefin metodu kurtuluştur. Ve selef de eğer ashab-ı kiram ise ki öyledir, öyleyse bizim için anlayışı önemli olan insanlar onlardır. Kur'an-ı sünneti nasıl anladıysalar öyle anlamak mecburiyetindeyiz. Onların bu konudaki kuralları, kaideleri neler idiyse bizim de bu yolda kural ve kaidelerimiz öyle olmalıdır değerli kardeşler. Eğer kurtulmak istiyor isek bu bizim için şarttır değerli arkadaşlarım. Bu Allah ve Resulü'nün ortaya koyduğu kuraldır. Selef her şeyden önce değerli arkadaşlarım akide hususunda örnek alınmalıdır. Yani selefin akide hususunda örnekliği nasıldı? Metodu ve menheci nasıldı değerli kardeşler? Hatırlarsanız Bakara suresi ayet 137'de Rabbimiz buyuruyor ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقٍ. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok, eğer bundan yüz çevirirlerse onlar mutlaka anlaşmazlık içerisine düşerler. Onlar mutlaka anlaşmazlığa düşerler. Bu ayetin ilk muhatabı insanlar ashab-ı kiramdı değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarıydı bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar. Ayet değerli arkadaşlarım, ayet o anki farklı farklı inancı olan kimselere çağrı yapıyor. Onlara mesaj veriyor ve diyor ki ey insanlar, eğer Resul ve yanında bulunanların iman ettiği gibi iman ederseniz kurtulursunuz. Doğru yolu ancak böyle bulursunuz diyor. Ayetin bizlere yönelik mesajı da gayet açıktır. O da yine şudur. İnsanı kurtaracak olan akide ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine arkadaşlık yaptığı o seçilmiş insanların akidesine uygun akidedir. Yani o insanlara verilen mesaj bizlere verilen mesaj aynıdır değerli kardeşler. Eğer Resul ve yanında bulunanların iman ettiği gibi iman ederse kurtuluşa ereriz. Doğru yolu ancak böyle buluruz. Akide hususunda, inanç hususunda, iman hususunda ancak ve ancak o insanların inandığı gibi, iman ettiği gibi hareket edersek, o insanların akidesi gibi bir akide oluşturur isek kurtulabiliriz. Dolayısıyla kurtulmak isteyenler değerli kardeşlerim, selefin akidesine sahip olmaları gerekir. Sahabenin akidesine sahip olmaları gerekir. Ey Müslüman, öncelik eğer akide ise, ki öyledir, öyleyse inancımız, akidemiz, imanımız, az önce ifade ettiğimiz gibi onların inancı gibi olmalı. Akidemiz onların akidesi gibi olmalı. İmanımız onların şaibesiz imanları gibi olmalıdır. Bakacağız onların ve onlara güzelce tabi olanların hayatına nasıl bir akideye sahibildiler. Öyle bir akide sahibi olmalıyız. Nasıl iman etmişler? Öyle iman edeceğiz. Nasıl inanmışlar? Öyle inanacağız değerli kardeşlerim. Hulasa, onların bu yolu takip ederken tabi oldukları kuralları, kaideleri, metotları, menheçleri ne idiyse, bizlerin de aynı değerler doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. İşte bizi kurtaracak olan akide budur kardeşlerim. Çünkü onlar akidesini, dersin girişinde de ifade ettiğimiz gibi, onlar akidesini, inancını, ahlakını, amellerini, Risaletin ilk fışkıran kaynağından arıyorlardı. Daha berrak bir kaynak, yol fazla uzamadan ilk kaynaktan bunu arıyorlardı. Eğer onlar Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil etmediyseler, onlardan sonra gelenler de Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil etmeden onlara olduğu gibi inanmaları gerekir. Eğer onlar yaratıcılarının mahlukatından ayrı arşının üzerinde olduğuna iman etmişler ise, onlardan sonra gelenlerin de aynı inancı imanı olması gerekir. Bizlerin de aynı inanca sahip olması gerekir. Eğer onlar amele iman ismini vermiş iseler, imanın artacağını ve eksileceğini söylemiş iseler, onlardan sonra gelenlerin de aynı inanca sahip olmaları gerekir. Eğer onlar namazın terkini şirk ve küfür olarak görmüş iseler, onlardan sonra gelenler de namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu söylemeleri gerekir. Buna bu şekliyle inanmaları gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak, şirk olarak görmezlerdi diyor. Burada eğer söz konusu sahabe ise, selef ise, selefi salihin ise, o insanların bu anlamdaki inancı buydu. Onlardan sonra gelenlerin de eğer kurtulmak istiyorsalar inancı böyle olmalıdır. Konuşacağı sözler böyle olmalıdır. Ve yine onlar şirki, şirkül ekber, şirkül asgar diye ikiye ayırmışsalar, onlardan sonra gelenler de bunu ikiye ayırmaları gerekir. Yani insanı dinden çıkaran şirk ile dinden çıkarmayan şirk diye ikiye ayırmış iseler, ki bunu peygamberden öğrendiler de bunu anlattılar. Onlar bunu peygamberlerinden öğrendiler. Onlar buna peygamberleri böyle anlattığı için inandılar. Onların akidesi böyle idiyse, her kim kurtulmak istiyorsa bu konuda da onların akidesi böyle olmalıdır. Şirkül ekber, şirkül asgar. Hulasa kardeşlerim, hulasa değerli dinleyenlerim, gerek rububiyetle alakalı konularda, gerek isim ve sıfatlarla alakalı konularda, ve gerekse uluhiyetle alakalı konularda onların inancı, imanı, akidesi nasıl idiyse, bizlerin de aynı inanca, aynı imana, aynı akideye sahip olması gerekir. Aynı inanca, imana, akideye sahip olması gerekir. Selef öncelikle akide hususunda örnek alınmalıdır. İşte selefin akide hususunda menheci buydu kardeşlerim. Yani onlar Resulullah'ın inandığı gibi inandı. Bir akidesi vardıysa onların inancı aynen öyleydi. Biraz önceki misallerde verdiğimiz gibi onlar bu şekilde bir inanca sahiptiler. Kurtulmak isteyenler onların inandığı gibi inanmak zorundadılar kardeşlerim. Bu şekilde muhtasar bir selefin akide hususunda menhecinden bahsettikten sonra değerli kardeşlerim, selefin amel konusunda menhecinden bahsedelim. Selefin amel konusundaki menheci, metodu, kuralları. Değerli arkadaşlarım, değerli selefimiz olan sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir ameli yapmazlardı. Dolayısıyla amel hususunda da sahabeyi kendimize örnek edinmeliyiz. Onların duymadığı, bilmediği ve yapmadığı bir ameli bizler de yapmamalıyız kardeşler. Biz inanıyoruz ki onlar her konuda bizden daha hayırlı idiler. Daha gayretli idiler. Dinlerini bizlerden daha fazla dert edinen ve ona tabi olan insanlardı. Bizler böyle inanıyoruz. Böyle bir inancımız olması lazım. Öyleyse bu konuda da onlar bizim için örnek bir toplum olmalıdır. Yapmadıklarını yapmamalıyız. Huzeyfe radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de yapmayınız. Çünkü önce gelen sonra gelecek olana söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Ey alimler topluluğu! Allah'tan korkunuz ve selefin yolunu izleyiniz. Yani sizden öncekilerin izlediği yolu izleyiniz. Görüyor musunuz? İşte selefimizden, selefi salihinden örnek bir şahsiyet. Bakınız ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de yapmayınız. Çünkü önce gelen sonra gelecek olana söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Ey alimler topluluğu! Allah'tan korkunuz ve selefin yolunu izleyiniz. Yani sizden önceki insanların yolunu izleyiniz. İbni Ömer radıyallahu anhu'ya, ey Ebu Abdurrahman, biz korku namazı ile Hazar'da kılınan namazı Kur'an'da bulduğumuz halde sefer namazını orada bulamıyoruz dediler. O dedi ki, biz hiçbir şeyi bilmez iken Allah bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Biz ancak onun yaptığını yapıyoruz buyurdu. Yani bakınız kardeşler, amel hususundaki metot, menhece bakınız. Kur'an'da bulamadıysanız, biz hiçbir şey bilmezken Muhammed Mustafa gönderildi bize. Biz o ne yaptıysa onu yapıyoruz. Biz o nasıl amel işlediyse öyle amel işliyoruz. Biz inanıyoruz ki Kur'an ona indirildi. Kur'an'ı en güzel şekliyle anlayan, kavrayan Muhammed Mustafa'dır. Ki defalarca derslerimizde yine Kur'an'ın nasıl ve ne şekilde anlaşılacağı hususunda, tatbik edileceği hususunda da ikinci bir vahiyden bahsediyoruz. Vahiy gayr-ı metlu dediğimiz olaydan bahsediyoruz hatırlarsanız. Yani burada kardeşlerim, bu sahih rivayette Abdullah İbni Ömer, biz hiçbir şeyi bilmezken Muhammed Mustafa'yı Allah bize gönderdi. Biz ancak onun yaptığını yapıyoruz. Selefin metodu, menheci buydu amel konusunda. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapıyorlardı. Öyleyse onların yolunda gidenler de aynı şeyi yapmalıdırlar. Yani Muhammed Mustafa'nın yaptığını yapmalıdırlar. Yapmadığı şeyleri yapmamalılar. Bid'atlerle uğraşmamalılar. Selefin yolu buydu kardeşlerim. İşte selefin menheci budur kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu şöyle diyor. Sizden her kim bir sünnet izleyecek olursa ölmüş olanların sünnetini takip etsin. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsınız. sözünü ettiğim bu ölmüş kimseler ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri ve yapmacıya saparak kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olanlarıydılar. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları ve dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği bir topluluktu. Onların faziletlerini bilip kabul ediniz ve onların izlerinden yürüyünüz. Elinizden geldiği kadar onların ahlakları ile ahlaklanınız ve onların dinlerine sarıldıkları gibi siz de dininize sarılınız. Çünkü onlar dosdoğru hidayet üzere idiler. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilim dağarcığı dediği Abdullah İbni Mesud'un mükemmel sözleri kardeşlerim. Görüldüğü gibi biricik selefimiz ameller konusunda da ne yapıyor? Sünnete ittiba ediyor ve insanlara da sünnete ittiba edin. Başkalarının sünnetine tabi olmayın. Bunları söylüyorlar kardeşler. İşte Müslümanın, kurtulmayı arzu eden bir Müslümanın amel konusunda da menheci bu olmalıdır. Selefin menheci buydu, selefin amel hususunda metodu buydu. Tekrar altını çiziyoruz. Selefin amel hususundaki metodu, menheci neymiş? Peygamberin yapmadığını yapmamışlardır. Yaptıklarını yapmışlardır. Selefin amel konusunda metodu, menheci buydu. Değerli arkadaşlarım, onlar, yani selefimiz, birbirlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir ameli gördükleri zaman onu reddediyor ve doğru olanını birbirlerine anlatıyorlardı. Altını tekrar çiziyoruz. Selefimiz, birbirlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir ameli gördükleri zaman onu reddediyor ve doğru olanı birbirlerine anlatıyorlardı. Çünkü onlar da insandılar kardeşlerim. Onların da aralarında ufak tefek hatalar söz konusuydu. Ama onlar ne yapıyordular? Birbirlerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şeyleri anlatıyorlar. Yapmadığı şeyleri de reddediyorlardı. Bu konudaki sahabenin inancı buydu, selefimizin inancı buydu kardeşlerim. Resulün farz kırdıklarından başka farz, haram kıldıklarından başka haram, müstehap gördüklerinden başka müstehap, mekruh kıldıklarından başka mekruh, mubah kıldıklarından başka mubah yoktur. Yani din adına örnek alınacak tek beşer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bunun inancında ve bunun bilincindeydi o insanlar. Ve onlar inanıyorlardı ki kardeşlerim, Resul'ün bu şekildeki bir otoriteye sahip olması, onun din adına getirdiği her şeyin Allah'tan olmasındandır. Onlar bu şekilde inanıyorlardı. Öyleyse ey selefin menhecini, metodunu takip etmek isteyenler, inancınız böyle olmalıdır. Birbirinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir ameli gördüğünüz zaman, onların metodu, menheci üzere onu reddediyorsunuz, usulüne uygun doğru olanını anlatıyorsunuz. Yapanı ve uygulayanı, söyleyeni kim olursa olsun, değil mi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış, söylememiş, yapanı, söyleyeni kim olursa olsun değerli kardeşlerim, onu reddetmek, doğrusunu anlatmak, selefin metodu, selefin menheciydi kardeşlerim. Ve yine onlar, yani sahabe kardeşlerim, biricik selefimiz, bir amelin sünnete uygun olmadığında onun kabul olmayacağına inanıyorlardı. Onun kabul olmayacağına inanıyorlardı. Bakınız, Nafi radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette ne anlatılıyor? Adamın birisi, İbni Ömer radıyallahu anh'unun yanında aksırdı ve elhamdülillah ve selamu ala Resulillah dedi. Bunun üzerine İbni Ömer şöyle dedi. Ben aksırdığım zaman elhamdülillah ve selamu ala Resulillah mı diyorum? Yani sen bizde böyle bir şey duydun mu hiç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize senin dediğin gibi öğretmedi. Bize her halükarda da elhamdülillah dememizi öğretti diyor. Görüyor musunuz kardeşler? Halbuki Bu hadiste de görüldüğü gibi, hadis Tirmizi'de geçiyor, sahih bir hadis. Bu hadiste de görüldüğü gibi söylenen söz kötü bir söz değil. Bilakis iyi ve hayırlı bir söz. Vesselamu ala Resulullah. Yani selam da Resulullah'ın üzerine olsun. Ama Abdullah İbni Ömer buna karşı çıkmıştır. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hapşırdığı zaman sadece elhamdülillah derdi. Söz ve amel doğru da olsa o sözün ve amelin yine doğru yerde yapılması gerekir. Burayı anladınız değil mi kardeşlerim? Söz ve amel doğru da olsa yine onların uygulanma yeri doğru yer, doğru zaman olmalıdır. Evet, işte sahabenin metodu buydu. İşte sahabenin menheci buydu, fehmi buydu kardeşlerim. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu Mervan bin Hakem'e namaz hususunda sünnete muhalefet ettiğini görünce şöyle der: sen eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım. Yok, eğer kılmazsan tek başıma kılar evime giderim diyor. Ebu Eyyub el-Ensari değerli kardeşlerim, biricik selefimizden bir şahsiyet, İstanbul'da şehit düşmüş bir sahabi değerli kardeşlerim. Evet, eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılarsan senin arkanda namaz kılarım. Değilse tek başıma kılar evime giderim. Şimdi burada sahabenin, yani ilk selefimizin metoduna, menhecine, fehmine bir bakın. Bir de zamanımızdaki bazı inanan kardeşlerimizin, nerede bulunursanız bulunun, onların mezhebine, meşrebine uygun hareket ediniz, fitne çıkarmayınız diyen kişilerin metoduna, menhecine bakınız. Ki bu insanlar selefin metodu, menheci, fehmi üzere hareket ettiklerini söylerler. Allah aşkına, selefimiz eğer sahabe idiyse, ki öyledir, onların metodu, menheci işte burada bakınız. İşte burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım. Değilse tek başıma kılar evime giderim diyor. İşte selefimiz, işte selefin metodu, işte selefin menheci kardeşlerim. Kurtulmayı arzu edenler buyursunlar. Abdurrahman bin Yezid şöyle dedi: Osman bin Affan radıyallahu anhu bize Mina'da namazı 4 rekat olarak kıldırdı. Bu durum İbni Mesud'a söylendiğinde o inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Sonra da Resulullah'ın arkasında Mina'da 2 rekat kıldım. Ebu Bekir'in arkasında Mina'da 2 rekat kıldım. Ömer bin Hattab'ın arkasında Mina'da 2 rekat kıldım. Ah nasibim, ah! O 4 rekat olacağına keşke kabul olunmuş 2 rekat olsaydı dedi. Abdullah Osman bin Affan'a, Abdurrahman bin Yezid, Abdullah bin Mesud. Ne anlıyorsunuz buradan değerli kardeşlerim? Bakınız, selef birbirlerinde gördükleri peygambere muhalif şeyi ne yapıyorlar? Hemen tenkit ediyorlar usulüne uygun bir şekilde. İkisi de sahabi değerli kardeşlerim. İkisi de sahabi. Biri namazı tam kılmış, birisi kısaltmış. Ölçü Muhammed Mustafa'dır değerli kardeşlerim. Ölçü odur, mihenk taşı odur. O baz alınarak tenkit de yapılır, tasvip de yapılır. Osman bin Affan iyi bir niyetle, münafıklar fitne çıkarmasın diye anlatılıyor, bu sebepten dolayı böyle bir şey yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilim dağarcığı dediği Abdullah İbni Mes'ud, ah nasibim, ah, o 4 rekat olacağına keşke kabul olunmuş 2 rekat olsaydı. Ve bunu kendisi söylerken, biraz önceki ifadelerde de gördüğünüz gibi, önce peygamberden, ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mina'da 2 rekat kıldım. Peygamber döneminde de münafıklar vardı. Keza Ebu Bekir'le beraber de Mina'da 2 rekat kıldım. Onun döneminde de münafık eksik değildi. Ömer'le beraber de Mina'da 2 rekat kıldım. Yani bunların hiçbirisi münafıkların korkusundan, şundan, bundan dolayı sünnete muhalefet etmediler. Ki peygamber kendiliğinden bunu yapmıyor zaten. Peygamber de kendisine bu anlamda indirilen vahye tabi oluyor. Peygamber zannediyorsunuz ki kendisi mi Mina'da iki rekat kıldı? Kendi inisiyatifine dayalı olarak mı böyle bir amel seçti? Bu da vahidir değerli kardeşlerim. İbn Abbas'tan gelen rivayeti hatırlarsanız Allahu Azze ve Celle peygamberinin diliyle namazları havarda 4, sefer halinde 2, harp halinde de 1 rekat olarak farz kılmıştır diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vahye tabi oluyor. Abdullah İbni Mesud işte böyle diyor. Resul 2 rekat kılmıştır. Ebu Bekir 2 rekat kılmıştır. Ömer 2 rekat kılmıştır. Biz de 2 rekat kılıyoruz. Ah nasibim ah, o 4 rekat olacağına keşke kabul olunmuş 2 rekat olsaydı. İşte selefin metodu kardeşlerim. İşte selefin menheci. Kurtulmak isteyenler buyursunlar. Değerli arkadaşlarım, selef dinin naslarını aklın ve mantığın üstünde tutuyorlardı. Akıl ve mantık yürüterek bugün naslara muhalefet edenler de var. Ama selef dinin naslarını aklın ve mantığın üstünde tutuyorlardı. Yani sahabe kardeşlerim, onların yolunda yürüyenler dini konularda asla akla uluhiyet makamı tanımamışlardır. Onu Allah'ın istediği şekilde kullanmışlardır. Yani aklı hakem değil mahkum kabul etmişlerdir. Hatip değil muhatap kabul etmişlerdir. Rakip değil merkep kabul etmişlerdir. Bakınız Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu ne anlatıyor? Ey insanlar! Din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz. Benim kendi görüşümle hareket ederek Resulullah'ın emrine karşı geldiğim bir gün vardı. Ve bunu yaparken de haktan ayrılmak niyetinde değildim. Yani kötü bir niyetim yoktu. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşriklerle yaptığı bir antlaşmadan dolayı Müslüman olan Ebu Cendel'i Medine'ye almayıp geri çevirme günüydü. Antlaşma yapılırken şöyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yazınız, Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler dediler ki, bizim senin dediğin her şeyi kabul ettiğimizi mi zannediyorsun? Hayır, öyle yazma. Sen, Bismike Allahümme diye yazdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam öyle yazın dedi. Ve ben buna karşı geldim diyor Ömer radıyallahu anhu. Ben buna karşı geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise buyurdu ki ey Ömer, ben kabul ettikten sonra sana ne oluyor ki? Sen neden karşı çıkıyorsun ki? Yani o an Ömer iyi niyetli. O an Ömer kötü bir niyet taşımıyor. İyi niyetle, samimi ve ihlaslı bir şekilde oradaki o olayın yanlış olduğunu, yani neden peygamberin bu dediğini yazmıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır tamam, öyle değil, tam böyle yazın. Bismike Allahümme yazın. Eğer orada bir yanlış olsaydı, bir yanlış yapılacaksa, yani yanlış bir karar vermiş olsaydı, Allahu Azze ve Celle mutlaka Resulünü düzeltirdi kardeşler. Biz böyle inanıyoruz. Selefin inancı ve onların peşinden gidenlerin inancı budur. Kaldı ki o şekildeki bir karar da yine Allahu Azze ve Celle'nin ona ilhamıdır. Biz din adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyi vahye dayalı olduğuna inanıyoruz. Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Hulasa burada akıl ve mantık yürüterek sünnete muhalefet edenlere bir reddiyedir. Ömer'in ilk başta dediği gibi ne dedi? Ey insanlar, din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz. Öyleyse başlığımızı tekrar zikredelim. Selef, dinin naslarını aklın ve mantığın üzerinde tutuyorlardı. Selefin metodu, menheci fehmi buydu kardeşlerim. Selefin anlayışı buydu. Dinin nasları aklın ve mantığın üstünde tutulur. Kurtuluşa ermek isteyenler de aynı şekilde bu din içerisinde aklının, mantığının almadığı, kavrayamadığı şeyleri elinin tersiyle kenara itmemelidir. Teslim olmalıdır. Okuduğunu anlamasa bile anlatmalıdır. Allah Resulü'nün hadiste buyurduğu gibi, benden velev ki bir ayet, bir hadis olsun, anlatın, aktarın. Umulur ki anlatılan, anlatandan daha iyi anlayabilir. Onun için bize düşen teslim olmak, bize düşen olduğu gibi anlatmak, aktarmaktır değerli kardeşlerim. Ve yine değerli kardeşler, selef, dinin naslarını aklın ve mantığın üstünde tutuyorlardı. Başlığı altında Ali radıyallahu anh'unun şu rivayeti. Bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Gerçi diğer anlattıklarımızı da biliyorsunuzdur. Ama hatırlatmakta fayda vardır. Bilgilerimiz tazelenir. İmanımız artar. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Ve Ali radıyallahu anh'unun sözüne geçiyoruz. Hatırlarsanız diyor ki, eğer din rey ile olmuş olsaydı ben meslerimin üstünü değil altını meshederdim. Çünkü altı daha fazla kirleniyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meslerin üstüne meshettiğini gördüm diyor. Yani eğer bu dinde akıl ve mantık yürüterek bir şeyler yapılması gerekseydi ben mesler üzerini meshetmekten ziyade altını meshederdim diyor. Ve gerçekten de akıl ve mantık yoluyla baktığın zaman, yani elini ıslatıp da altını sileceğin, sıvazlayacağın, temizleyeceğin yer herhalde meslerin altı olmalıdır. Ama diyor hayır. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i meslerinin üzerini meshederken gördüm diyor. Selef buydu kardeşlerim. Selef dinin naslarını aklın ve mantığın üstünde tutuyorlardı. Selef değerli kardeşlerim, selef Resul'ün sözü ve uygulaması varken başkalarının sözüne iltifat etmiyor. Bunların hepsi bizim için örnektir kardeşlerim. Bu başlıkları lütfen yazınız. Bazı kardeşlerimizin yazdığı gibi. Siz de yazınız. Selef Resul'ün sözü ve uygulaması varken başkalarının sözüne iltifat etmiyorlardı. Bakınız şimdi. Salim bin Abdullah bin Ömer'den şöyle diyor. Ben İbni Ömer ile birlikte mescitte otururken Şamlı bir adam gelerek İbni Ömer'e temettü haccından sordu. İbni Ömer şöyle cevap verdi. Güzeldir, hoştur. Bunun üzerine adam, fakat senin baban bunu yasaklardı diye karşılık verdi. İbni Ömer ise şöyle devam etti. Yazıklar olsun sana. Babam bunu yasaklamış olabilir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış ve böyle emretmiştir. Şimdi sen babanın sözünü mü alırsın yoksa Resulullah'ın emrine mi uyarsın? Şimdi sen babamın sözünü mü alırsın yoksa Resulullah'ın emrine mi uyarsın? Adam tabii ki Resulullah'ın emrine uyarım dedi. Ömer ise, İbni Ömer ise o zaman kalk git dedi. No problem. Burada gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, bu sahih rivayette anlatıldığı gibi İbni Ömer en yakın babasıyla alakalı olan bir işte bile ne yapıyor? Sünnet tercih edilir. Kendisi öyle yaptığı gibi başkalarına da hem kızıyor bu anlamda hem de Resulullah'ın emrine uyulacağını anlatıyor. Ve bu insan babasıydı. Evet, selef buydu kardeşlerim. Selef Resul'ün sözü ve uygulaması varken başkalarının sözüne iltifat etmiyorlardı. Bugün selefin yolunda, selefin metodu, menheci, selefin fehmi diye ortada dolaşan insanlara Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden açık ve net bir şekilde hadisler ulaştırmanıza rağmen alim bunu nasıl anlamış? Alimler bu konuda ne demiş? Şeklindeki itirazi sözlerle neticede kendi adına alim dedikleri, hoca efendi dedikleri kişilerin, kimselerin şahsi reyleri ve içtihatlarını ele alıp yola koyuluyorlar. Maalesef böyle oluyor. Çünkü hangi konu olursa olsun bir bakıyorsunuz ki o konu hakkında birisi A demiş, birisi B demiş değerli kardeşim. Biraz önce anlatıldığı gibi sahabe arasında bile birisi A derken birisi B de demiştir. Ama A mı doğru, B mi doğru bu konuda ölçü Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Yani biricik selefimiz böyle yapıyor. Aralarındaki ihtilaflı konularda bile ne yapıyordu ki ileride inşallah bunun delillerini yine zikredeceğim. Onlar kitaba ve sünnete gidiyorlardı. Çünkü şu ayetin ilk muhatabı olan insanlar onlardı. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Eğer bir şey hakkında niza ederseniz, ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu ayetin ilk muhatabı o insanlardı kardeşler. Onun için selef, Resul'ün sözü ve uygulaması varken başkalarının sözüne asla iltifat etmiyordular kardeşlerim. Said bin Müseyyep şöyle dedi. Ali radıyallahu anhu ile Osman Usvan mevkiinde bir araya geldiler. Osman temettü haccından veya hac zamanı umreden insanları yasaklıyordu. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu işten ne istiyorsun ki onu insanlara yasaklıyorsun sen? Bu şekilde ona bir kızdı. Osman, sen bizi bırak dedi. Sen bizi bırak, bizimle uğraşma dedi. Ali ise, ben seni bırakmam. Ben seni bırakmam dedi. Ali radıyallahu anhu Osman'ın bu tutumunu görünce, ikisini cem edip, umre ile hacca niyet ederek ihrama girdi. Yani burada, birbirlerine ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Birbirlerine itirazları Resulullah'ın sünnetinden dolayıdır. Birbirlerini tasvipleri Resulullah'ın sünnetinden dolayıdır. İşte selefin menheci kardeşim. İşte selefin metodu kardeşim. Selefin metodu, menheci buydu kardeşim. Çünkü bahsin ettiğimiz insanlar selefimiz kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenlerim, selef Resul'ün sözü varken başkalarının sözüne iltifat etmenin çok tehlikeli olduğuna inanıyorlardı. Evet, selef, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı yani, Resul'ün sözü varken başkalarının sözüne iltifat etmenin çok tehlikeli olduğuna inanıyorlardı. Ve bunu da hatırlarsınız, İbni Abbas radıyallahu anhu sünnete karşı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'nun sözleri ile karşı çıkan adama ne demişti? Subhanallah. Bu gidişle kafanıza semadan taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum. Siz ise bana hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Görüyor musunuz? Diğer bir rivayetinde, Darimi'nin Sünen'inde bu da İbni Abbas yine diyor ki, Resulullah şöyle dedi, falan ise şöyle dedi demenizden dolayı cezalandırılmaktan veya yere batırılmaktan korkmuyor musunuz? Görüyor musunuz? Resul'ün sözü varken başkalarının sözüne iltifat etmenin tehlikeli olduğuna inanıyordu selefimiz. Öyleyse ey selefin yolunda gittiğini söyleyenler, selefin metodu, menheci, fehmi üzere olduğunu söyleyenler, bakınız, bakınız selefiniz nasıl davranıyor. Her zaman dediğimiz gibi, eğer Resul'ün sözü varken Ebu Bekir ve Ömer'in sözüne iltifat insanın kafasına taş yağdırırsa, Resul'ün sözü varken sahabenin tırnağı dahi olamayacak kişilerin, kimselerin yalan yanlış görüşlerine iltifat etmek acaba insanın kafasına ne yağdırır? Dikine demir yağdırmaz mı kardeşlerim? Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Allah beni de sizleri de cennetine koysun. Allah beni de sizleri de hakkı hak bilip ona ittiba edenlerden eylesin. Ve devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Selefimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu ve gördüğü her şeyi hemen uygulayan insanlardı. Biraz argo tabirle kem küm etmeden hemen amel sahasına döken insanlardı. Selef buydu kardeşlerim. Sahabe buydu. Onlara hakkıyla ittiba edenlerin yolu, metodu, menheci buydu. Duyduğu, gördüğü hemen, gördüklerini hemen uygulayan insanlardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına namaz kıldırıyordu. Namazda ayakkabılarını çıkarıp sol tarafına koydu. Cemaat bunu görünce onlar da ayakkabılarını çıkardılar. Arkasındaki cemaat de namazın içerisinde onlar da ayakkabılarını çıkardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince Ayakkabılarınızı çıkarmanıza sizi sevk eden şey nedir diye sordu. Neden çıkardınız siz? Onlar dediler ki, senin ayakkabılarını çıkardığını gördük ya Resulallah. Biz de onun için çıkardık. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bana Cibril geldi ve ayakkabılarımda pislik olduğunu haber verdi. Sizden biriniz mescide geldiği vakit ayakkabılarını kontrol etsin. Eğer pislik veya tiskindirecek bir şey varsa onu silsin ve ayakkabılarıyla namaz kılsın. Yani Ebu Davud'daki bu sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ayakkabılarımı çıkarma sebebim buydu. Yani bu bana has bir şey oldu. Çünkü benim ayakkabımda pislik vardı. Cibril haber verdi, ben çıkarmadım. Çıkardım. Sizin böyle bir sorununuz varsa yaparsınız ama yoksa ayakkabılarınızla namaz kılarsınız. Şimdi burada gördüğünüz gibi kardeşler, hani başlıkta dedik ya, selefimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu, gördüğü bir şeyi hemen yapıyorlardı. Ya namaz bitsin de hele bir soralım bakalım, neden yaptı, niçin yaptı demiyorlar. Gördükleri şeyi hemen uyguluyorlar değerli kardeşler. Allahu Ekber. Cabir radıyallahu anhudan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü minberde ayaküstü doğrulunca cemaate hitaben oturun buyurdu. Oturun, oturun dedi. Bu hitabı henüz yolda iken işiten Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu bulunduğu yere hemen oturuverdi. Hemen oturuverdi. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gel ey Abdullah İbni Mes'ud, gel. Allah senin itaatini artırsın diye buyurdu. Yani gel. İtaate bakınız değerli kardeşler. Sünnete ittibaya bakınız değerli kardeşler. Resul'de gördükleri her şeyi hemen uygulayan insanlar selef. Duyduğu sözü hemen tatbik eden insanlar selef. Selef buydu kardeşim. Selefimiz buydu kardeşim. Dilimizde tüy bitiyor. Adamların kulakları çınlıyor. Anlat, anlat, anlat ki anlatılan şey peygamberin sünneti. Hala kemkümler, nedenler, niçinler, niye böyle olmuş, neden böyle olacak, ay bunun sebebi nedir? Görün işte kardeşler. Selefin metodu, menheci bu. Öyleyse ey Müslüman, hani onların en hayırlı nesil olduğu inancın nerede senin? Hani onların yoluna uyanların ancak kurtulacak insanlar olacağı inancın hani senin? Nerede selefin metodunda, menhecinde, fehminde yürüdüğünü söylediğin sözün nerede kaldı senin? Bu lafta kalıyor arkadaşım. Her söz mucibince hareket edilmelidir. Her sözün mucibince hareket edilmelidir kardeşim. Selefin metodundan, menhecinden bahsediyor ve ardından kendi metodumuzu, menhecimizi, fehmimizi ortaya koyarsak bu iş olmaz kardeşim. Selef sahabedir. Onların yolu işte budur kardeşlerim. Onların metodu, menheci, fehmi işte budur. Bakınız teker teker teker delilleriyle burada veriyoruz. Burada kendiliğimizden bir şey katmıyoruz arkadaşlar. Abisa bin Rabia'dan dedi ki, ben Ömer İbnül Hattab'ı Hacer-ül Esved'i öperken ve bu arada da şunu söylerken duydum. Ey Karataş, ben senin ne faydan ve ne de zarar vermeyen bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seni öperken görmemiş olsaydım ben de seni öpmezdim diyor. Görüyor musunuz? Resul'ü görmüş, Resul öptü diye öpüyor. Bukhari ve Müslim hadisidir hepinizin bildiği gibi. Yani onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü her şeyi yapan insanlar. Duyduğu her şeyi yapan insanlar. Az önceki namazın içerisinde ayakkabı çıkarma olayı gerçekten ilginç bir olaydır. Harika bir sünnete ittiba emsalidir değerli kardeşlerim. Selefimiz buydu. Onlar boşuna cennetle müjdelenmediler tabii ki. Onlar daha hayattayken Resullerinin diliyle cennetle müjdelendiler. Radiyallahu anhum ve radu an. Devam ediyoruz kardeşlerim. Selef yan yana geldikleri zaman birbirlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bahsediyorlardı. Evet değerli kardeşler, selefimiz yan yana geldikleri zaman bugünkü cahil kimselerin yaptığı gibi birbirlerine falanın filanın sünnetini, yolunu, metodunu, menhecini, meşrebini, mezhebini değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, metodunu, menhecini anlatıyorlar. Onlar yan yana geldi bunu konuşuyorlar. Bakınız, Musa bin Seleme dedi ki, Mekke'de İbni Abbas ile beraberdik. Ben ona dedim ki, sizinle birlikte namaz kılınca 4 rekat kılıyoruz. Fakat eşyalarımızın yanına dönünce 2 rekat kılıyoruz. Bunu doğru mu yapıyoruz? Bu doğru mu? Ne dedi Abdullah İbni Mesud? O, Ebul Kasım'ın sünnetidir işte. Doğru yapıyoruz dedi. Yani onlar birbirlerine Resulullah'tan bahsediyorlar. Onlar yaptıkları şeyi birbirlerine hemen Resulullah böyle yaptı diyorlardı. Selef değerli kardeşlerim, selef ihtilaf anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, o yokken onun sünnetine gidiyorlardı. Selefin metodu, menheci buydu. Anlayışı buydu kardeşlerim. Aralarındaki ihtilaflı meselelerde hayatta ise onun yanına gidiyorlardı. O yokken onun sünnetine başvuruyorlardı. İbn-i Şihab dedi ki, bana Urvet ibn-i Zübeyir tahdis etti. Ona da Misver ibn-i Mahreme ile Abdurrahman ibn-i Abd el-Kara'i tahdis etmişlerdir. Onlar da Ömer ibn-i Hattab şöyle derken işitmişlerdir. Ben Resulullah'ın sağlığında Hişam ibn-i Hakim'in El-Furkan suresini okurken işittim. Ve onun okuyuşuna kulak verip dinledim. Bir de baktım ki, yani Ömer diyor bunu, ben Hişam İbni Hakim'in Furkan suresini okurken dinledim ve kulak verdim. Bir de baktım ki, Hişam bu sureyi Resulullah'ın bana okutmadığı bir takım lehçeyle okuyor. Bana öğretmediği bir lehçeyle okuyor. Az kaldı ki diyor namazın içerisinde onun üzerine atlayacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selam verince kaçırmamak için hemen ridasını göğsünün üzerine topladım diyor Ömer. Yani yaka paça gel bakayım buraya. Senden işitmiş olduğum bu sureyi sana kim okuttu? Hişam onu bana Allah Resulü okuttu dedi. Yalan söyledin dedi. Yalan değerli kardeşlerim, bu gibi ifa hazır yeri gelmişken inşallah izahında fayda vardır. Sahabe arasındaki bu şekildeki yalan söyledin, yalan dedi ifadeleri hata yaptın anlamındadır. Hacer-i Askalani bunu güzelce izah ediyor. Çünkü kezebe ifadesinin illa yalan söyledin değil, hata yaptın anlamında kullanılıyor sahabe arasında. Bunun karineleri var, bunu yeri geldiği zaman yine inşallah daha geniş bir şekilde anlatırız. Yani burada sen hata yaptın diyor. Hata söylüyorsun, hata yapıyorsun bu ifadenle. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi bana senin okuduğundan başka bir lehçe ile okutmuştur dedi. Ve onu yakasından tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüm diyor. Ve ya Resulallah, şunun Furkan suresini senin o sureyi bana okutmadığın bir takım lehçeler üzerine okurken işittim dedi. Ömer Resulullah'a şikayette bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana Hişam'ın yakasını bırak. Bırak o adamın yakasını. Ona da ey Hişam oku bakayım dedi, emretti. O da kendisini okurken işitmiş olduğum kıraatı Resulullah'a karşı okudu. Yani ben nasıl duyduysam o şekilde Resulullah'ın huzurunda okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süre böyle indirildi dedi. Ondan sonra da bana ey Ömer sen de oku bakayım dedi. Sen de oku diye emretti. Ben de vaktiyle bana okutmuş olduğu okuyuşla okudum dedi. Ömer radıyallahu anhu. Bana da dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu süre bu şekliyle de indirildi bana. Ve devamla şüphesiz ki bu Kur'an 7 harf yani 7 lügat ve 7 lehçe üzerine indirilmiştir. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz buyurdu. Onu okuyunuz buyurdu. Şimdi burada kardeşler başlık olarak ne atmıştık? Demiştik ki selef ihtilaf anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşuyorlardı. O yokken onun sünnetine koşuyorlardı. Birinci delil bu. Gördüğünüz gibi aralarındaki ihtilaflı meselelerde ne yapıyorlar? Allah Resulü'nün yanına gidiyordular. Hadis Bukhari hadisi. Abdullah bin el-Huneyn şöyle diyor. Abdullah bin Abbas ve Misver bin Mahrem'e Mekke'ye yakın Ebva mevkiinde ihramlının başını yıkama hususunda ihtilaf ettiler. İbni Abbas, ihramlı kimse başını yıkayabilir dedi. Misver ise yıkayamaz dedi. Birbirine zıt iki görüş ortaya attılar. Ravi Abdullah bin Huneyn dedi ki bu ihtilaf üzerine Abdullah bin Abbas beni Ebu Eyyub el-Ensari'ye gönderdi. Ben Ebu Eyyub'u bir kuyunun iki direği arasında bir bezle kendisini perdelemiş olarak yıkanırken buldum. Ve kendisine selam verdim. Kimdir o dedi. Ben Abdullah bin Huneyn'im. Beni Abdullah ibni Abbas sana gönderdi. Senden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken başını nasıl yıkıyordu diye sormamı istedi. Ebu Eyyub elini kendini perdeleyen bezin üzerine koydu ve bezi biraz indirdi. Yani başı nasıl yıkanır, peygamber başını nasıl yıkadı diye onu göstermek için. Başı bana iyice gözüktü diyor. Sonra kendisine su döken insana su dök dedi. O kimse de başına su döktü. Ebu Eyyub iki elini ileri geri götürerek başını ovdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle yaparken ben onu gördüm dedi. Evet, ne dedik başlıkta? Dedik ki selefimiz, biricik selefimiz ne yapıyordu? İhtilaf anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyorlardı hayattaysa. Hayatta değilse onun sünnetine başvuruyorlardı. Onun bu konuda ne yaptığı, nasıl hareket ettiği bunu araştırıyorlardı. Birinci rivayette hayattayken yanına gidildiğinin delili, ikincisinde de gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, hayatta yok ama onun sünneti araştırılıyor. Yani ihramlı başını yıkar mıydı, yıkamaz mıydı? İkisi de selefimiz. Dolayısıyla burada haklı veya haksız, isabet eden diğer bir ifadeyle hata eden ne yapılıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ortaya çıkıyor kardeşlerim. Selefin metodu buydu, selefin menheci buydu, selefin fehmi buydu değerli kardeşlerim. Onun için eğer selefin yolunu izlemek istiyorsak bizim de aynı şeyleri yapmamız gerekir. Bizim de aynı kurallar çerçevesinde hareket etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Değerli dinleyenlerim, bismillah. Değerli arkadaşlarım, selef sünnete ittiba hususunda çok titizdiler. Aslında biraz önceki anlattığımız deliller hep bunun bir ispatıdır. Ama ayrıyeten yine bir bab, selef sünnete ittiba hususunda gerçekten çok titiz insanlardılar. Az önceki ayakkabılarla namaz kılma ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabılarını namazda çıkarması ve arkasından insanların da bu şekilde ayakkabılarını çıkarması bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Yani sünnete ittiba hususunda o kadar titizler ki, yani hele şu peygamber sevgisine ve hele şu peygamber itaatine bakınız ki namazın içerisinde dahi ne yapıyorlar? Resulullah'ın şimdiye kadar yapmadığı bir şeyi orada görür görmez uyguluyorlar. İnanın bizim en samimilerimiz bile şunu derdik vallahi. Hele namaz bir bitsin bakalım bunu neden yaptı bir soralım. Bizim en samimilerimiz bile bunu yapardı. Ama selefin, sahabenin sünnete ittiba hususundaki titizliklerine bakın ki kardeşlerim, namazın içerisinde görür görmez hemen onu uyguluyorlar kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, selef birbirinden delil soruyordu. Selef birbirlerinden delil soruyordu. Bu da selefin metodu. Bu da selefin menheci. Yani herkes, o anki insanların hemen hemen hepsi dini konularda mütekamil değillerdi. Onlar birbirlerini tamamlayan insanlardı. Onun için birbirlerine delil soruyorlardı. Onun görmediği, yapmadığı bir şeyi karşı tarafta gördüğünde delil soruyordu. Güvenmediklerinden dolayı değil, insandır, hata yapabilir, yanılabilir. Veya kendisi nesh olunan bir şeyi yaparken diğeri yeni indirilen bir hükümle amel edebilir. Onlar birbirlerine iyi niyetle bu anlamda yaklaşıyorlardı. Birbirlerine delil soruyorlardı. İbni Cüreyd şöyle diyor: bana Ata İbni Ebi Rebah tahdis etti. Ubeyd İbni Umeyr şöyle dedi: Ebu Musa radıyallahu anhu Ömer'in yanına girmek için izin istemişti. Hatırlarsanız bir kapı çalma meselesi var. Anlaşıyor Ömer, biliyorsunuz, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu ile. Denilen zamanda gitmiyor Ebu Musa el-Eş'ari. Çeşitli rivayetler işte yan yana getirdiğimizde olay bu şekilde. Pardon, düzeltelim. Ebu Musa denilen saatte geliyor. Ömer o denilen saatte gelmediğini zannederek gidiyor, onun yakasını tutuyor. Hayrola, seninle sözleşmiştik, neden gelmedin diye. O da diyor ki, ey Ömer, geldim diyor. Ben geldim, hatta kapıyı dahi vurdum. Selam vererek kapıyı dahi vurdum. Sen işitmedin herhalde diyor. Hatta ben içeride sesler dahi duydum. Ömer, be adam, hem içeride sesler duyuyorsun, hem gidiyorsun, geriye dönüyorsun. Yani neden böyle yapıyorsun? Sözleştik, geldin, benim de içeride sesimi duyun veya farklı bir ses duyun. İçeride birilerinin varlığını biliyorsun, neden geriye dönüyorsun? Hemen Ebu Musa el-Eş'ari, hatırlayacağınız gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selam vererek kapıyı 3 sefer vuracağını, içeride sesler dahi duyulsa ev halidir, geri dönüleceğinden bahsediyor. Şimdi burada Ömer radıyallahu anhu bundan haberi yoktur. Diyor ki bunu bana bir ispat et bakayım. Bunun delili ne? Peygamberden bunu anlatıyorsun ama ispat et bakayım. Alıyor, götürüyor sahabelerin bulunduğu bir, sahabeden bir takım insanların bulunduğu bir ortama. Benimle beraber bunu duyan var mı diye. Hatta orada gülenler oluyor. Yani bunu bizim çocuklarımız bile biliyor. Ey Ömer. Ve Ömer orada subhanallah, demek ki benim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şeyi öğrenmeme mani olan şey çarşıda pazardaki ticaretimmiş, meşguliyetimmiş diyor. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi onlar birbirlerine delil soruyordular. Onların metodu menheci buydu. Değerli selefimizin metodu menheci buydu. Onun duymadığı bir şey olabilir. Diğerinin duyduğu, uyguladığı. Ne yapıyor? Hemen soruyor. O da onu delillendiriyor. Selefin metodu, menheci bu. Eğer biz de onların yolundan yürümek istiyorsak, biz de birbirimize usulüne uygun bir şekilde delil sormamız gerekir kardeşler. Selefin metodu, menheci buydu. Selef değerli kardeşlerim, selef, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haricinde hiç kimsenin söz ve davranışlarını kendilerine sünnet edinmiyorlardı. Ömer radıyallahu anhu'nun bir rivayette buyurduğu gibi, sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetva ve koyduğu hükümlerdir diyor. Şunun bunun yanlış olabilen rey ve görüşlerini kendinize sünnet yapmayın diyor. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Biricik selefimizden değerli bir şahsiyet, sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetva ve koyduğu hükümlerdir diyor. Şunun bunun yanlış olabilen rey ve görüşlerini kendinize sünnet yapmayın diyor. Selef buydu kardeşlerim. Evet, selef peygamberin haricinde hiç kimsenin sözlerini, davranışlarını kendilerine sünnet edinmiyorlardı kardeşlerim. Selef değerli arkadaşlarım, selef karşısına çıkan doğru, selef karşısına doğru çıkınca yanlışından vazgeçiyor, hemen doğruya tabi oluyor. Tekrar altını çizelim. Selefimiz karşısına doğru çıktığı zaman yanlışından hemen vazgeçiyor, doğru olana ittiba ediyor. Az önce dediğimiz gibi biz insanız. Onlar da insandılar. Biz nasıl hata yapabiliyorsak onlar da hata yapan kişilerdi, kimselerdi. Yani sahabe melek değildi. Biz şimdi sahabeyi, selefi burada anlatırken onların dinde nasıl hareket ettiklerini anlatıyoruz. Onların peygamberden öğrenip onu nasıl tatbikat sahasına döktüğünü anlatıyoruz. Ve buradaki delillerde gördüğünüz gibi onların da bir insan, beşer olduklarını, hata yapmaya müsait olduklarını burada görüyoruz zaten. Onlar da hata yapıyor. Yani selefimiz de hata yapıyor. Ama hata yaptıklarında ne yapıyordular? Biz bunları öğreniyoruz. Onlar peygamberlerin izini nasıl sürüyorlardı? Onu öğreniyoruz. İhtilaf anında ne yapıyorlardı? Onu öğreniyoruz. Birbirlerinde gördükleri yanlış şeyleri nasıl izale ediyordular? Onu öğreniyoruz. Birinin yaptığı, birinin yapmadığı, haberinin olmadığı şeyi gördüğünde nasıl bir metot takip ediyor? Onu öğreniyoruz değerli kardeşler. Şimdi en son olarak da selefimiz, yani sahabe, karşısına doğru çıkınca yanlışından hemen vazgeçiyor. İnat etmiyor. Bir gün Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberi üzerine çıktı. Sonra insanlara şöyle bağırdı. Şöyle dedi. Ey insanlar! Ey insanlar! Size ne oluyor da kadınların mehirlerini çoğaltıyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı arasında mehir 400 dirhem ve daha az olurdu. Mehirleri çoğaltmak Allah katında bir takva ya da bir şeref olsaydı siz bu konuda onlara yetişemezdiniz. Bir kişinin hanımının mehrini 400 dirhemden daha fazla artırdığını ben kesinlikle bilmiyorum diyor. Ravi anlatmaya şöyle devam etti. Ömer minberden iner inmez Kureyşli bir kadın onun yakasına yapıştı. Ey müminlerin emri, kadınların mehirlerini 400 dirhemin üzerine çıkarmalarını insanlara sen yasakladın mı? O da evet dedi. O da evet dedi. Kadın, peki sen Allah'ın Kur'an'da indirmiş olduğu şu ayetini hiç okumadın mı? Senin bundan hiç haberin yok mu? Ömer, o hangi ayet dedi? Kadın, Allah-u Teala Nisa suresi 20. ayetinde yüklerle mehir vermiş olsanız bile, Allah bunu buyurmuyor mu kitabında? Ömer hemen silkeleniyor, kendine geliyor, ey Allah'ım beni bağışla. Bütün insanlar Ömer'den daha bilgiliymiş. Bütün insanlar Ömer'den daha bilgiliymiş diyerek döndü ve tekrar minbere çıktı. Kadınların mehirlerini 400 dirhemden fazla yapmanızı yasaklamıştım. Dileyen malından dilediği kadar mehir verebilir dedi. İşte selef buydu kardeşim. Selefin tevazusuna bakın. Sahabenin tevazusuna bakın kardeşler. Ömer olayı öyle anlamış. Ama delil geldiği zaman Ömer bakınız ne yapıyor? Bir kadın ilmi, irfanı belki de genel anlamda Ömer'in çeyreği kadar bile belki de yok. Ama dedik ya biraz önce o insanlar birbirlerini tamamlayan kişilerdi, kimselerdi. Kadın bile onun oradaki ilmi noksanlığını işte burada gördüğünüz gibi ne yapıyor? Tamamlıyor. Ömer böyle bir şeyden haberinin olmadığını, Allah'ın kitabından bir ayet, insan arkadaşım olmayabilir. Ya Ömer'di nasıl ki olmaz? Böyle bir rivayet mi olur? Ömer nasıl Kur'an'dan bu ayeti bilmez? Diyemezsiniz kardeşim. İnsandır, olmayabilir, unutabilir. Kadın bu şekilde delil getirince Ömer ne yapıyor? Hemen Allah'tan af ve mağfiret diliyor. Ey Allah'ım beni bağışla. Bütün insanlar Ömer'den daha bilgiliymiş. Ve dönüyor minbere çıkıyor. Ve insanlara biraz önceki anlatmış olduğu veya daha önceki anlatmış olduğu şeyin yanlış olduğunu, dolayısıyla dileyen dilediği kadar malından mehir verebileceğini anlatıyor. İşte selef buydu kardeşler. Selef burada ayrıyeten hatasıyla karşılaştığı zaman insanlara öğretmiş olduğu o şeylerin yanlışlığını da çıkıp tekrar anlatıyor. Aslında bu baba yiğit işi biliyor musunuz? Gerçekten baba yiğit işi. Senelerce siz bir şeyler anlatın öyle mi? Ardından birisi çıksın anlattığınız o şeylerin yanlışlığını söylesin ve siz de büyük bir fedakarlıkla efendim büyük bir tevazu ile o insanların karşısına çıkıp da senelerdir ben yanlış yapmışım ya kusura bakmayın. Bu biraz babayiğit işi. Bunu kolay kolay kimse yapamaz. Ama selef babayiğittiler kardeşim. İşte bak yapıyorlar gördüğünüz gibi. Rabbim bizleri de onların yolunda hakkıyla yürüyen kullarından olmamızı nasip eylesin. Evet selef buydu işte kardeşlerim. Selef buydu. Selef karşısına doğru çıkınca yanlışından vazgeçiyor ve o yanlışı kime anlattıysa onun izalesi için çırpınıyor. Onu düzeltiyor. Düzeltmek için çırpınıyor. İşte selefin menheci buydu kardeşim. Selefin metodu buydu kardeşim. Selefin fehmi buydu kardeşim. Değerli arkadaşlarım, isterseniz kısa ve özlü olarak da son bir bab olarak selefin yolundan giden selefimizden bahsedelim. Selefin yolunda giden selefimiz. Hocam bu ne biçim bir ifade demeyin. Selefin yolundan giden selefimiz. Yani asıl selefimiz bildiğiniz gibi sahabe. Sahabenin yolunda giden, sahabeden sonra gelen selefimiz. Böyle anlatmak istiyorum. İfademi böyle anlayın daha doğrusu. Bir de kısaca onlardan bahsedelim. İnşallah dersimiz son bulsun. Biraz daha sabırlı olun. Rabbim ecrinizi kat kat sizlere ihsan eylesin. Selefimizin yolunda giden selefimiz derken önce işte en meşhur insanlar arasında bilinen, görülen, güya peşlerinden yürüdüğünü, gittiğini, yollarından gittiğini söyledikleri işte Ebu Hanife rahimeullah. Selefimizin yolunda giden selefimize baktığımız zaman Ebu Hanife diyor ki bunları sürekli anlatıyoruz. Yenilemekte fayda vardır. Hadis sahih ise benim mezhebim odur diyor. Harika bir ifade. Selefimizi izleyen selefimiz hadis sahih ise benim yolum odur. Hadis uydurmaysa, hadis zayıfsa benim böyle bir yolum yoktur diyor. Benim yolum sahih hadis. Ha Ebu Hanife yürüdüğü yolda her şeyimi sahih hadislere dayandırmış. Hayır insandır, hata edebilir. Kendisi söylüyor bakınız. İkinci bir sözü nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal değildir diyor. Yani biz nereden aldık kontrol edin. Bizi taklit etmeyin diyor. Bugün selefin yolu, metodu, menheci diye mezhep, meşrep diye bağıranlar, çağıranlar lütfen ya bunları güzel bir okusunlar arkadaşım ya. Ebu Hanife nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal değildir. Paldır küldür bizi taklit etmeyin. Nereden aldığımıza bir bakın. İnsanız. Üçüncü bir sözünde Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ters düşen bir söz söylediğim zaman benim görüşümü terk edin diyor. Harika ifadeler bunlar. Selefin yolunda giden değerli selefimiz bakın bunlarda. Dördüncü bir sözü dayandığım delili bilmeden benim görüşüm ile fetva vermek haramdır. Bizler biraz insanız. Bizler birer beşeriz. Bugün bir söz söyleriz, yarın ise o sözden vazgeçebiliriz. Yine bir sözlerinde ey Yakup, Ebu Yusuf'a söylüyor, ey Yakup, benden her duyduğunu yazma. Çünkü ben bugün bir görüşü benimseyip, yarın onu terk edebilirim. Yarın başka bir görüş sahibi olup, diğer gün onu terk edebilirim diyor. Benim her söylediğimi yazma. Yazdıysan bunları din zannetme. Din işte budur zannetme arkadaş. Görüyor musunuz? Değerli selefimizden Ebu Hanife rahimullah. Bugün güya peşinden yürüdüğünü söyledikleri bir takım insanlar ne yazık ki önlerine birçok hadisler de sunsanız götürseniz mezhebimin görüşü, mezhebimin görüşü. Halbuki Ebu Hanife araştırın diyor, soruşturun diyor, körü körüne taklit etmeyin diyor, bizim aldığımız yerden alın diyor. Her duyduğunuzu bizden yazmayın diyor. Ama maalesef, maalesef onun peşinden gittiğini söyleyenler bunun tam tersi hareket içerisindeler. İmam Malik değerli kardeşlerim, değerli selefimizden bir şahsiyet yine diyor ki, ben bir beşerim, hata da ederim, isabet de ederim. Ben bir beşerim, hata da ederim, isabet de ederim. Sizler benim görüşlerime bakın, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uyanı alın, uymayanı duvara çalın uymayanı bırakın diyor. Az önceki Ebu Hanife ile eş anlamlı bir ifade. İkinci bir sözünde peygamberin dışında insanların sözleri alınır da reddedilir de. Yani kabrini işaret ediyor daha geniş bir rivayette. Her insanın sözü alınır da reddedilir de. Ama şu kabrin sahibinin sözü sadece alınır diyor. Yani Muhammed Mustafa'yı gösteriyor, sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini gösteriyor. Bu kabrin sahibinin sözü sadece alınır. Ama onun haricindeki insanların sözü alınır da reddedilir de. Alınır peygamberin sözüne uygunsa, reddedilir peygamberin sözüne, sünnetine uygun değilse kardeşlerim. Yine üçüncü güzel bir sözünde, din işlerinin en hayırlısı sünnete uygun olandır. En kötüsü ise bid'at olandır, uydurulan şeylerdir diyor İmam Malik rahimullah. İmam Şafii değerli kardeşlerim, bu da değerli selefimiz İmam Şafii, bir kimse için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir sünnetin açıkça belirlenmesi halinde onu bir başkasının sözünden dolayı terk etmesinin helal olmadığı hususunda Müslümanlar ittifak halindedirler. Müslümanlar bu konuda icma etmişlerdir. Peygamberin sözü varken başka birinin sözüne iltifat edilmez. Bu helal değildir diyor. Başkasının sözünü almak helal değildir diyor. İkinci bir sözünde, kitabımda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulursanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü alınız. Benim sözümü terk ediniz. Benim sözümü terk ediniz. Diğer bir rivayette, sünnete uyunuz, başka birinin sözüne itibar etmeyiniz diyor. Üçüncü bir sözünde, Ebu Hanife ile eş anlamlı bir söz, aynı anlamda bir söz, hadis sahih ise benim mezhebim odur diyor. Hadis sahih ise benim mezhebim odur diyor. Dördüncü bir sözü kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen her hadis, benden duymamış olsanız bile o benim görüşümdür, o benim yolumdur. İmam Şafii bunları söylüyor değerli kardeşlerim. Allah kendilerinden razı olsun. İşte bunlar da değerli selefimiz. Asıl selefin peşinde giden, onların peşine ittiba eden, uyan değerli selefimiz bunlar da kardeşlerim. Ahmed İbni Hanbel rahimullah diyor ki, beni taklit etmeyin. Maliki, Şafii, Evzai ve Sevri'yi de taklit etmeyin. Sen de onların aldığı kaynaktan al diyor. Bakınız görüyor musunuz? Muhakkak bulunduğunuz bir yerde bir mezhebi taklit etmeniz gerekir diyen vatandaşların, diyen şahsiyetlerin kulakları çınlasın. Ahmed İbni Hanbel, beni taklit etme diyor. Maliki, Şafii, Evzai, Sevri'yi taklit etme. Sen de onların aldığı kaynaktan al. Çok mu zor kardeşim? Al kitabı sünneti, oku. Anlayanlara sor. Sorduğun kişilerin şahsi yorumlarını, görüşlerini alma. Delil sor, delil iste. Delil sor, delil iste. Selefin metodu, menheci buydu bakınız. Biraz önce anlatmaya çalıştığımız şekliyle, delilleriyle beraber sunduğumuz şekliyle, onlar birbirlerine delil soruyorlardı. Selefin metodu, menheci buydu. Öyleyse biz de aynı şeyi yapalım. Bu zor değil kardeşim. Bunu zorlaştıran bir takım insanlar var. Bu zor değil. İşin başında biraz zorluk da çıksa, ki her işin başında biraz zorluk söz konusu olabilir, öğrendikçe bu kolaylaşacaktır kardeşim. İlim öğrenmenin yolunu tıkamamamız gerekir. Taklitle insanlara ilim öğrenmemelerini anlatıyoruz sanki. Ahmed İbni Hanbel'in bu mükemmel sözünü tekrar edelim. Beni taklit etmeyin. Maliki, Şafii, Evzai, Sevri'yi taklit etmeyin. Siz de onların aldığı kaynaktan alınız diyor. İkinci bir sözünde Evzai'nin, Malik'in, Ebu Hanife'nin sözlerinin hepsi şahsi bir görüşten ibaret olup bence hepsi eşittir. Delil ancak hadislerdir diyor. Görüyor musunuz? Yani görüş kimin olursa olsun, Ahmet'in, Mehmet'in, Molla Kasım'ın, Ahmet'in kimin olursa olsun görüş her zaman görüştür kardeşim. Delil olmaz. Hepsi birdir. Delil ancak hadistir. Peygamberin sözüdür diyor. Üçüncü bir sözü bize Bize göre sünnetin temeli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tutunduğu yola sımsıkı sarılmak, onlara uymak ve bidatleri terk etmektir diyor. Sünnetin temeli budur. Yani takip edeceğiniz güzel yolun temel taşları budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tutunduğu yola sımsıkı sarılmak, onlara uymak, bid'atleri terk etmektir. İşte selefimizi yolunu izleyen selef buydu. Selefimiz de kendilerinden önceki insanların yoluna uyuyorlar. Önce o insanların yolu nasıldı bunu tespit ettik. Onlar nasıl hareket ediyordular bunu tespit ettik. Bunu anlattık. Ve gördük ki, delilleriyle beraber gördük ki hepsi vahye tabi oluyordu. Her zaman her yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini araştırıyorlar. Hata yaptıklarında peygambere koşuyorlar. Hatalarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle düzeltiyorlar. Birbirlerine nasihatleri hep kitap sünnet çizgisinde kardeşler. İşte onların yolunda giden bu güzide imamlar, diğer bir ifadeyle bu güzide değerli selefimiz de aynı metot, menheç üzere hareket ediyor. Allah kendilerinden razı olsun. En son anlattığımız Ahmed İbni Hanbel. İbrahim en-Nehai. Bakınız diyor ki, şayet Muhammed'in ashabı tırnak üzerine meshetmiş olsaydı, onlara uymanın faziletini kazanmak için onu yıkamazdım diyor. Görüyor musunuz? İkinci bir sözünde bakınız, Said bin Cübeyr şöyle diyor, İbni Ömer radıyallahu anhu ihrama girdiğinde zeytinyağı ile yağlanırdı. Mesruk dedi ki, ben İbni Ömer'in ihrama girerken koku sürünmekten çekindiğini, ihramın İbrahim en-Nehai'ye bunu söylediğimde o bana dedi ki, sen onun sözünü ne yapacaksın? Sen boş ver. Resulullah'ın fiili uygulaması ona muhalif olarak sabit olmuştur. Görüyor musunuz? Bana el-Esved Ayşe'den tahdis etti ki o Resulullah ihramlıyken başının ayrım yerlerindeki kokunun parlaması hala gözümün önündedir diyor. Görüyor musunuz? Yani burada İbrahim en-Nehai sahabeden gelen yanlış bir uygulama dahi olsa, yanlış bir şey, hatalı bir şey dahi olsa, sen falanın anlattığını boş ver, sen onu ne yapacaksın? Resulullah'ın fiili, Resulullah'ın uygulaması sabittir. Onunki peygambere muhalif düşmüştür. Dolayısıyla bize düşen peygamberin uygulamasını almaktır diyor. Hani İbrahim en-Nehai kendisinden önce selefi göz önünde tutarken bile, selefin yolunda yürürken bile yine onlardan öğrenmiştir ki hata yapıldığında alınması gereken peygamberin sözü, uygulaması, sahabe dahi olsa, yanlış yapmışsa onunki bırakılır. İşte bunu yapmaya çalışıyorlar. Görüyor musunuz? Yani burada değerli arkadaşlarım, biraz parantezi genişleteyim. Yani burada o insanların yaptığı gibi, sahabeden sonra gelen insanların ve bizlerin de yapacağı gibi metodumuz, menhecimiz şu olmalıdır. Sahabeden bir şey var. Peygamberden de bir şey var. Yani açık bir örnek verelim. İbni Ömer sakalını efendime söyleyeyim ne yapıyor? Bir tutamdan sonra ne yapıyor? Kesiyor. Diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili, ki gördüğümüz şekliyle, anlatıldığı şekliyle onun sakalı göğsünü doldururdu, genişti, uzundu deniliyor. Ve diğer rivayetlerde anlatıldığı gibi sözü, sakalın azat edilmesi, ona dokunulmaması. Bunu birçok hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam anlatıyor. Şimdi burada gerek sahabeden sonra gelen bu güzide imamlar, gerek onlardan sonra gelenler, bizler ne yapıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili, uygulaması farklı, sahabeninki farklıysa herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki alınır. Bazılarının yaptığı gibi, dediği gibi sahabe bunu bilmiyor muydu? Arkadaşım, sahabi tek başına hata edebilir. Biraz önce gördük, hata da edebilirler. Onlar hatalarını yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine koşarak düzeltiyorlardı. bizim onlara gizli kalan ama bize açık kalan bir şey önümüze çıktığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması sözü varken onların bu şekildeki uygulaması sözü asla alınmaz değerli kardeşlerim. Selefin metodu, menheci buydu. Sahabe böyle hareket ediyordu. Yani kendi aralarındaki değerli kardeşlerim yanlış şeyleri nasıl sünnetle izale ediyordular, düzeltiyor idiyseler, sahabeden sonra gelen güzide imamlar aynı şekilde hareket ederek onlardaki hatayı bile sünnetle düzelterek sünneti alıp onlarınkini kenara bırakıyor idiyseler, bizlerin de aynen değerli kardeşlerim, ki burada sahabeyi küçümseme, sahabeden daha ilim ehli olduğumuzu iddia etme, haşa böyle bir şey söz konusu değil. Burada da Resulullah'ın sözü uygulaması varken sahabi dahi olsa hatasını kenara bırakmanız gerekir. O uygulamasını kenara bırakmanız gerekir. İbrahim en-Nehai öyle. Öyle yapıyor. Resulullah'ın fiili, uygulaması ona muhalif olarak sabit olmuştur. Onun için alınması gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür, uygulamasıdır. İnşallah burayı anlatabilmişimdir değerli kardeşlerim. İmam Evzai rahimullah bakın diyor ki ilim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından gelen şeylerdir. İlim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından gelen şeylerdir. Bunun dışındakiler ilim değildir. İmam Zehebi, onun da güzel bir sözü, onu da hatırlatmakta fayda vardı. Diyor ki Şeyhülislam İbni Teymiye'nin yanımızdaki sevgisi büyüktür. Ancak hak bize ondan daha sevimlidir diyor. Bunlar değerli selefimiz kardeşlerim. Yani imamlarımız, geçmiş ilim ehli önderlerimiz, elbette ki nazarımızda sevgileri büyüktür. Allah hepsinden razı olsun. Ama İmam Zehebe'nin dediği gibi hak hepsinden daha sevimli gelmesi lazım bize. İşte selefin metodu buydu. Selefimizin menheci buydu. Hakkı sevmek hepsinden üstün olmalıdır. Bu anlamda delilleri çoğaltabiliriz. Yani gerek birinci bölümde anlatmaya çalıştığımız gibi, gerek sahabe hususunda delilleri çoğaltacağımız gibi, bu güzide imamların değerli sözlerini de çoğaltabiliriz. Ama anlayana azın faydası çoktur, anlamayana çokun faydası yoktur. Kuralı gereği, biz burada inşallahurrahman sohbetimizi sonlandırmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi, kısa bir ifadeyle bitirelim, cümlelerle bitirelim. İşte İslam'la ve onunla öncelikle müşerref olan selefimizle alakalı güzel sözler bizlere açık ve net bir şekilde neyi anlatıyor? Allah hepsinden razı olsun. Onlar Kur'an'ın ve sünnetin önüne asla geçmiyorlardı. Kur'an'ı ve sünneti her zaman konuşan insanlardılar. Onlar Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gibi anladığı gibi anlıyorlardı. Bizim onların anladığı gibi anlama mecburiyetimiz vardır. Onlar aklı Kur'an'ın ve sünnetin önüne asla geçirmiyorlardı. Bizim aynı kural, kaide çerçevesinde hareket etmemiz gerekir. Onlar birbirlerine delil soruyorlardı. Bizlerin de birbirimize delil sormamız gerekir kardeşler. Onlar delil denildiği zaman Kur'an ve sünnet akıllarına geliyordu. Bizim için de delil denildiği zaman aklımıza gelen şey Kur'an ve sünnet olmalıdır. Ve yine onlar değerli kardeşlerim, ve yine onlar Kur'an'a ve sünnete uymayan hiçbir söze iltifat etmiyorlardı. Bizlerin de Kur'an ve sünnetin dışında başka hiçbir şeyi kabul etmememiz, kendisine iltifat edeceğimiz şeylerin de Kur'an ve sünnet olması gerekir. Rabbimiz bizlere gerek akide konusunda, gerek amel konusunda ve gerekse ahlaki konularda kitaba, sünnete uygun hareket etmemizi nasip eylesin. Ve yine metot ve menheç konusunda da selefi salihinin, ki özellikle sahabenin yolundan yürümemizi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. Kıymetli zamanınızı burada bizleri dinlemek için ayırdınız. Rabbim ecrinizi kat kat sizlere ihsan eylesin. Benim bu küçücük çalışmamı, bu küçücük hacimli dersimi de değerli kardeşlerime faydalı kılsın. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.